Evet. Kör bir dalalet ve koyu bir cehalet içerisinde yüzen cahiliye devri Arabının en önemli vasfı kendi eliyle yaptığı taş veya toprak putlara tapmaktı. Fakirlik ve geçindirmemek korkusu ile çevresi içinde ayıplanma ve şerefini yitirme duygusu onları evlatlarını öldürmeye sevk edecek kadar şiddetliydi. Kuru ve sert iklim şartları geçimlerini topraktan sağlamalarına imkan vermediği için birbirlerinin ellerindeki malları kapma, çalma veya gasp etmek adet haline gelmişti. Bu maksatla düzenlenen baskınlar bilhassa kabileleri arasında şiddetli husumetlerin doğmasına sebep olmuştu. Herhalde bu husumetlerin neticesi olacaktır ki kabileler arasında ortaya çıkan asabiyet mücadelesi her bir Arap'ın kalbinde derin izler bırakmış ve her biri kendisini diğerinin fevkinde görmüştür. Yani cahiliye devri Arapları büyük ölçüde yokluğunu hissettikleri maddenin esir olmuşlar. Ve yaşayışlarını onu elde etmek için hırs haline getirdikleri duygularının ezici baskısı altında tanzim etmek zorunda kalmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni bir dini tebliğ etmekle görevlendirmesinden sonra Arap yaşayışında akla durgunluk veren bir değişme olmuştur. Tek Allah inancına davetle ve gizli olarak başlayan yeni din hidayette Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınlarından birkaç taraftar bulmuş fakat bu davetin aleniliğe geçmesinden sonra kurtuluşlarını ve yükselişlerini Peygamberin kendilerine tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'de ve onun beyanı demek olan sünnette gören Araplar bölük bölük aleykümselam yeni dine girmeye başlamışlardır. Onların İslam'ı kabullerinde herhangi bir tehdit veya zorlamanın bulunabileceğini düşünmek mümkün değildir. Sesim geliyor değil mi kardeşler? Aksine İslam'ın sessiz fakat süratle yayılmasında istikballerinin kötü akıbetini gören Mekkeli müşrik reisleri bu gelişmeyi önlemek için her türlü hakaret ve işkenceyi Peygamber ve ashabına reva görmüşlerdir. Ne var ki bu zulüm Müslümanların sayıca artmalarına engel olamamış. Fakat onları kuvvetli bir imanla ve sarsılmaz bir inançla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanmalarına yardım etmiştir. Ana ve babalarla evlatları arasında görülen sevginin çok daha üstünde bir sevgiyle ona bağlanan Müslümanlar dinin irşadına uyarak Kur'an-ı Kerim'den nazil olan ayetleri ve onların beyanı mahiyetinde olan Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hıfz etmeyi ihmal edilmez bir görev telakki etmişlerdir. Mekke'den Medine'ye hicretleri bu görevin ifasında onlara daha geniş ve daha rahat imkanlar sağlamış. Bu suretle cahiliye devrinin koyu dalaleti yerini İslam'ın insanları ilme teşvik eden aydınlık yoluna terk etmiştir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun tebliğ ve beyan ettiği Kur'an-ı Kerim'e büyük bir imanla bağlanmış olan ilk Müslümanlar de ki bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Aleykümselam ve rahmetullah. Allah içinizden iman etmiş olanları ve kendilerine ilim verilenleri derece derece yükseltsin. Veyahut müminlerin hepsi birden sefere çıkacak değiller. Fakat her fırkadan bir grup bir araya gelseler, dinde derinleşip sefere çıkanlar geri dönüp geldiklerinde kavimlerini uyarsalar, böylece onlar da belki sakınırlar ayetleriyle ifade edilmek istenen manayı anlamakta güçlük çekmemişler. Dinle ilgili bilgilerini artırma ve onda derinleşmek için Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında daha sıkı bir ilim halkasına vücuda getirmişler. Onların öğrenmek arzusunu bizzat Aleyhisselatü Vesselam da her kim ilim elde edeceği bir yola girerse Allah bununla onu cennete götüren yolu kolaylaştırır. Allah her kim hakkında hayır murad ederse onu dinde fakih kılar, anlayışlı kılar sözleriyle teşvik ve tahrik etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğretim yapacağı bir medresesi veya bir okulu yoktu kardeşlerim. Bununla beraber o seferde hem ordusunun kumandanı hem öğretmeniydi. Vaaz ve irşatlarıyla bir taraftan askerinin hasamet duygularını harekete getirirken, diğer taraftan cihadın hükümlerini ve dindeki yerini onlara öğretti. Hazar'da ise hem ev halkının hem de diğer Müslümanların imamı ve muallimiydi. Evde ve sokakta ihtiyaç sahibi herkes onu durduruyor, soruyor ve öğreniyordu. Evinin bitişiğinde olan mescit, hem beş vakit namazın eda edildiği ve hem de ilim meclislerinin akledildiği bir yerdi. Ve bu mescitler çok defa vakit namazlarının kılınmasından sonra akdediliyor. Sahabe yorgunluk ve usanç hissetmeden Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor. Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde sahabenin suallerine cevap veriyordu. Buhari'nin naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam vaazlarında ashabı usandırmamak için uygun ve belirli günleri koruyordu. Kardeşlerim, hicretten sonra Medine'de inşa edilen mescidin geri bir köşesinde üstü örtülü bir gölgelik daha yapılmıştı. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birçoğu ziraat ve ticaretten uğraşır, gerek kendilerinin ve gerekse ailelerinin meşiyetlerini kazanırlardı. Fakat bunların arasında hayatlarını ilim ve irfana vakfeden sahabeler de vardı. Bunlar daima Aleyhisselatü Vesselam'ın refakatinde bulunurlar, onun ilminden istifade ederlerdi. Hüseyin, geçimlerini temin edecek herhangi bir işleri de bulunmadığı için ashabın en fakir kimseleriydiler. İşte mescidin geri bir köşesine inşa edilen bu gölgelik bunlara tahsis edilmişti. Bu sahabeler Suffa denilen bir yerde barınırlar ve diğer sahabelerin verdikleri yiyeceklerle geçinirlerdi. Aleyhisselatü Vesselam İki kişilik yiyeceği olan bir kimsenin onlardan üçüncüsünü, üç kişilik yiyeceği olan kimsenin dördüncüsünü, beş kişilik yiyeceği olan kimsenin de onlardan altıncısını alıp evine götürmesini emretmiştir. Bir defasında Ebu Bekir de Suffe ehlinden üçünü, Aleyhisselatü Vesselam ise onu alıp evlerine götürmüşler ve onların karınlarını doyurmuştur. Suffe İslamiyet'in ilim tedris eden ilk üniversitesi olarak kabul etmek bile mümkündür kardeşlerim. Çünkü Ahmet bin Hanbel'e göre 70-80 kişinin barındığı bu yerde Aleyhisselatü Vesselam tarafından tayin edilen hocalar vasıtasıyla Kur'an, akaid, yazı ve kıraat öğretilmiştir. Abdullah İbni Sa'd İbnül Az burada yazı sanatını öğreten bir hocaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat onu orada insanlara onu öğretsin diye görevlendirmişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden ve sık sık akdettiği ilim meclislerinden en çok mahrum olanlar şüphesiz ki Medine dışında oturanlardı. Fakat bunlar da gerek vuku bulan bir hadisenin hükmünü öğrenme ve gerekse dinle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için develerini Medine'ye koşturtmakla tereddüt göstermemişlerdir. Nitekim İhad İbni Aziz'in kızıyla evlenen Ukba İbnül Haris hem kendisinin ve hem de karısının bir kadın tarafından emzirildiklerini ve süt kardeşi olduklarını öğrenince devesine binip Mekke'den Medine'ye gelmiş ve durumla ilgili hükmü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikten sonra karısından ayrılmıştı. Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemek ve dinin hükümlerini öğrenmek yalnız erkeklere has bir iş değildi. Kadınlar da onun vaaz ve irşatlarından istifade ediyorlar, lüzum hissettikleri zamanlarda müşküllerinin halli için ona başvuruyorlardı. Nitekim bir defasında toplu olarak ona müracaat etmişler ve erkeklerin kendilerine galip gelip daima onu meşgul ettiklerinden şikayetle bir günü de kadınlara ayırmasını istemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam onlara söz vermiş, tespit edilen günlerde de vaaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Kardeşlerim, İslam ilim elde etme ve dinden bir şeyi öğrenmek bahis konusu olduğu zaman hayaya yer vermemiştir. Bunu bilen Müslüman kadınlar herhangi bir müşkülle karşılaştıkları zaman Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmuşlar, hiç çekinmeden durumlarını ona arz etmişlerdir. Mesela Ümmü Süleym bir gün, ey Allah'ın Resulü, Allah hakkı açıklamaktan haya etmez. Acaba bir kadın ihtilam olursa gusül etmesi gerekir mi diye sormuştur. Aleyhisselatü Vesselam da onun bu sualine, suyu gördüğün zaman evet. Kadınların Aleyhisselatü Vesselam'a yönelttikleri bu çeşit sualler pek çok olacaktır ki Bukhari talik ettiği bir haberden bildirdiği gibi Ayşe annemiz Ensar kadınlarını methetmiş ve ne güzel onların dini meselelerde derinleşmelerine hayaları engel olmadı demiştir. Kardeşlerim, yukarıdan beri birer birer vermiş olduğumuz misaller ilk Müslümanların bütün yaşayışlarında Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek aldıkları ve hayatlarını onun talimatına uygun olarak düzenlediklerini göstermeye kafidir. Şüphesiz bu yaşayış ona olan inançların bir neticesidir. Bu inanç olmaksızın ona tabi olma, dini işlerinde olduğu kadar dünyevi işlerinde de onun direktiflerine göre hareket etmek mümkün değildir. İşte gerek bu inanç ve gerekse bu inancın gereği olan hayat tarzı sahabeyi Aleyhisselatü Vesselam'dan görüp işittikleri fiil ve sözleri büyük bir titizlikle muhafaza etmeye sevk etmiştir. Bu aynı zamanda hadisin Aleyhisselatü Vesselam devrinde başlamış olan toplanması faaliyetinin en açık delilini teşkil eder. Ne var ki hadis toplama ve onları muhafaza etme işi Aleyhisselatü Vesselam devrinde yalnız hafızaya tevdi edilmiş, bu hususta yazıdan istifade etmek mümkün olmamıştı. Ama İslam'ın başlangıcında insanlardan pek çoğu yazmış, yazı yazmayı bilmeyenlere ise Aleyhisselatü Vesselam yazmayı yasaklamıştır. Kardeşlerim, cahiliye devrinde insanlar, o zamanki Arap topluluğu çok zeki, hafızaları çok güçlü insanlardı. Yüzyıllardır gelen sözleri kafalarında tutar, yazmadan, onları hiçbir şey katmadan, eksiltmeden gelecek nesillere aktarırlardı. İşte cahiliye devrinde kazanılmış olan hafıza ile ilgili olan bu meleke İslam devrinin başında Aleyhisselatü Vesselam'dan görülüp işitilen fiil ve sözlerin güvenilir bir muhafaza vasıtası olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu müddetçe hadis sahabe arasında dolaşılmış, müzakere ve münakaşa edilmiş, hatta zaman ilerledikçe yeni yetişen genç sahabeler arasında okuyup yazmayı öğrenenler çıkmış, yazı ile hafızalardaki hadiseleri perçinleme gayretine girişmişlerdir. Bu devirde daha sonraki devirlerde ortaya çıkan çeşitli tehlikeler hadis için henüz bahis söz konusu değildi. Bir taraftan Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta oluşu, diğer taraftan vahyin devam edişi, hadise musallat olabilecek tahrif, tashif ve uydurma gibi her çeşit tehlikeye karşı en emin koruyuculuk görevi ifa etmiştir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta oluşu, sahabelerin ondan işitmiş oldukları hadisleri aralarında müzakere ederken hasıl olan tereddütlerde ona başvurma ve sözün doğrusunu öğrenmek imkanı sağlıyordu. Müzakere sırasında herhangi bir sahabe Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğini söylediği bir hadisin naklinde herhangi bir hataya düşmesi halinde o hadisi bilen diğer sahabelerin hemen itirazına uğruyor. Eğer sözün doğrusu üzerine ittifak hasıl olmazsa Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediliyordu. Mesela Hişam İbni Hakim'in Furkan suresini değişik bir kıraatla okuduğunu gören Ömer onu tutup Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor ve ona bu senin bana okuduğundan başka bir şekilde okuyor demiştir. Aleyhisselatü Vesselam ikisine de sureyi okutmuş, ikisine de her iki kıraatında doğru olduğunu söylemiş ve Kur'an'ın 7 harf üzerine nazil olduğunu ilave etmiştir. Sahabenin bu tür davranışı aslında Kur'an-ı Kerim'in bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayetine uymuşlardır. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında hadisleri üzerinde koruyuculuk görevi yaptığını demin anlattık. Daha sonraki devirlerde görülen hadis, metinlerdeki, üzerindeki tahrif ve tasriflere yahut vaaz hareketlerine Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta bulunduğu devirlerde rastlanmaz. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Esasen bu hareketleri peygambere inanmış ve onun etrafında bir ilim halkası meydana getirmiş olan sahabelerden ummak mümkün değildir. Bununla beraber bu gibi hareketlere tevessül edebilecek kimselerin bulunabileceği ve bunun da sayıları fazla olmasa bile Müslümanları bir hayli üzüntüye sokmuş olan münafıklar cihetinden geleceği düşünülebilir. Fakat şurası muhakkaktır ki bu münafıklar Müslümanlar tarafından ferden tanınmış ve onların hadis alışverişiyle ilgilenmelerine meydan verilmemiştir. Esasen onlardan din ve toplum aleyhine sadır olan veya olması muhtemel bulunan her türlü hareket vahiy yolu ile teşhir edilmiş ve münafıklar daima korku ve endişe içinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Onların bu haleti ruhiye içindeyken hadise musallat olup ona yalan karıştırmaya cüret edemeyecekleri mantıki bir neticedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili olarak yer alan şu ayette bu neticenin en açık delilini teşkil eder. Münafıklar kalplerinde gizledikleri şeyi haber verecek bir surenin indirilmesinden korkarlar. Evet, işte bu korkudur ki münafıkların dini meselelere el atmalarına ve bilhassa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri üzerinde keyiflerince tasarrufta bulunmalarına engel olmuştur. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ayetlerde ve Aleyhisselatü Vesselam'dan sudur eden hadislerde zaman zaman ilimden, fıkıh veya tefakkuhtan bahsedilmesi sahabenin dini meselelerde bilgi sahibi ve hatta kudretleri nispetinde bu meselenin inceliklerine vakıf olma arzularını kamçılamış, bazıları mesailerini Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetlerini anlamaya hasrederken, diğer bazıları da yalnız sünnetten meşgul olmaya ve peygamberden görüp işittikleri fiil ve sözleri toplamaya gayret sarf etmişlerdir. Bu devirde her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olması dolayısıyla ayet ve hadislerden hüküm istihracı sahabeyi doğrudan doğruya ilgilendiren bir husus olmasa bile, bunun yollarını, usul ve kaidelerini ondan görüp öğrenmişler. İleride onun yokluğu halinde toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir seviyeye gelmişlerdir. Sahabenin Kur'an ve sünnet üzerinde bu çalışması, İslam'ın bu iki kaynağına dayalı bir ilmin vücut bulmasına yol açmıştır. Bu ilim başlangıçta ne kadar basit bilgi kırıntılarından ibaret olursa olsun, gelecek için gelişmeye ve yükselmeye müsnet bir hürriyete sahip bulunuyordu. Ve bu da onun gelecek nesillere sağlam ve sıhhatli bir şekilde intikaliyle mümkün olacaktı. Kur'an-ı Kerim'den bu konuda da nazil olan ayetler Müslümanlara düşen görevi açıklıyor, ilmin başkalarına öğretilmesini tavsiye ve telkin ederken onları gizleyeni şiddetli bir dille lanetliyor. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolu göstereni kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyen kimseler, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanetçiler lanet eder. Kardeşlerim, sahabe bu ayetin ifade ettiği mana içerisinde dinin diğer kaynağını teşkil eden sünnetin de olduğunu anlamış, onu bilmeyenlere öğretmeyi ihmal edilmez bir vazife telakki etmiştir. Mesela Ebu Hureyre demiştir ki, eğer Kur'an'da şu iki ayet olmasaydı hiçbir hadis rivayet etmezdim. Bu da sünnetin nakliyle ilgili sahabenin ne kadar titizlikten üzerinde durduğunun bir göstergesidir. Evet. Şahit olan galip olana tebliğ etsin. Olabilir ki kendisine tebliğ olunan onu işitenden daha anlayışlı olabilir. Yine aleyhissalatü vesselam, Allah bizden bir hadis işitip de onu hıfzeden, sonra da başkalarına tebliğ eden kimsenin yüzünü ağartsın. Evet kardeşler, demek ki dinleme, aktarma, anlama bütün Müslümanlara ne yapılmış? Bir görev olarak verilmiştir. Aleyhissalatü vesselamın sahabeyi hadis rivayetine teşvik etmesi, gelecek nesillerin İslam'ı kusursuz anlamaları gayesine matuftur. Nitekim hadisin değerini belirtirken de açıkladığımız gibi, İslam'ın ilk kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri Aleyhisselatü Vesselam'ın izahatı olmaksızın anlamak mümkün değildir. Bu bakımdan hadis veya sünnet, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri beyanı olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ı beyan eden ilk müfessir olarak kabul edilmiştir. Evet kardeşlerim, Allah bu meseleyi anlamayı hepimize nasip etsin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.